Erasmi de copia verborum ac rerum, caput tregesimum septimum. Quibus modis tribuimus inae qualiter. Vir est cum doctus, tum probus. Juvenis cum eleganti forma, tum vero moribus optimis. Non pecuniam modo, verum etiam vitam tibi paratus sum impendere? Vitam etiam tibi impenderem, non moro pecuniam. Verum aec verba non solum et similia communia sunt tum ad aequalitatem, tum ad inaequalitatem. Non sat erat impulisse, nisi et proderet. Non sufficiebat spoliasse, nisi et jugularet. Parum erat deforme esse, nisi moris forma dignos addisset. Nihil erat deformi esse vultu, nisi moribus etiam esset deterrimis. In ac sermonis forma eleganter interdum altera pars sub auditor, eaque ferre potior, ut Chrysostomos non ore tantum aureus, sub auditor, verum etiam pectore. Repetam. Chrysostomos non ore tantum aureus, sub auditor, verum etiam pectore aureus. Et Corneliae, Gracorum matris, epistulae servatae sunt, non tantum in sexus honorem, sub auditor, sed etiam ab admirationem eloquentiae. Iterum legam. Et Corneliae Gracorum matris epistulae servatae sunt non tantum in sexus honorem, sed etiam ab admirationem eloquentiae. Vidisti omine non corpore tantum distortum, sub auditor, verum etiam animo. Id est, vidisti hominem non corpore tantum distortum, verum etiam animo distortum. Finis capitis.